ozali nzambe obongi na lokumu mpe masanzoli, ozali mwinda solo nzela mpe bomoi oyo nyonso alandi yo na ndenge ya solo akozangela oko te mpo tozali mwinda komisama mpo tobongi na lokumu mpe masanzoli. Alleluia. Love.